سورة الأنعام درس نمبر ديرش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات دغرنگي بيان منغا دلائل وليقولوا ديد پارا چوائي دي درستا دا کمزين دي ازدا کرد دا مسلا ولنبينه او بيان منغا دي لرا لقوم يعلمون دا پار دا قوم چغي پوئيگي. دا دي آيات 105 نوالي تر دي 117 نمبر آيات پوري دا رنبئي سيش پغم باب شورو شو او پدیش پغم باب کې دری امور ذکر کیږي. یو امر دعا کبی بیانیږي او عقبه مونږ ویلو چې هغه ډیرې طویل شي چې سړې کله منزل کوي او د تپ لار کې غر او ډیرې راشي نو دغه ډیرې او دغه غر چې کله دې فار کی نو په منزل کې او په مزل کولو کې دته آرام اطمینان سکون تسلی ملاوی. نو دغه رنگ د الله تبارک وتعالى د دین چې کله ته واضحه مسله بیانای او د حق تبلیغ او حق ته الله د کتاب ادا کای نو دا څنګه چې پلار کې د مسافر د پاره هغه غر او ډیرای سبب د چړای او سبب د تکلیف ګرځي نو دغه رنگې با تا ته د الله تبارک وتعالى د حق بیان په وخت کې تکلیفونه میلاویږي. نو دا غې نه دوه ډېر کای مخ کې ذکر شوي 53 نمبر آیات کې او 55 نمبر آیات کې. اول ته ویلو دا تر اغلی او یوازې تا دا مسله بیانې بل سوک جو تا سره بل سوک نشته دا تر اغلی او دا مسله تا ته نصیب شوی دا. او بیا دوی ما کبه ذکر کولا چې دا د الله تبارک وتعالى فضل لی چې چاته د حق بیان کولو توفیق میلاو شي. نو اوس دلته درې ما کبه بیانیږي او هغه درې مشکلات چې کله ته د الله تبارک وتعالى د دین خدمت کای په حق طریقه باندې نو دل تدا غی درې می عقبی ذکر کای چې دا مسله د کم زینې زده کړی دا. ابن کثیر رحمت الله علیه چې تاسو تفسیر وګورئ نو هغه د لاندې لیکي وليقولوا درستا دا رستا یا محمد من قبلک من اهل الكتاب دا د اهل کتاب هغه مسله د زده کړی دا. تعلمت منهم تا دا غینا تعلیم زده کړی ځکه چې مشرکین د مکه اغي خو درگاونه جوړ کړیو او درگاونه به را مدد کول او اهلی کتاب چې کوم حق خلقو په حق دین ماندې اغي د الله توحید منو نو تم دا غي هغه مسله کای لکه دا غینا دا زده کړی دا تا ته بنن وای ها کم زنه دا مسئله از ده کړی ده لکه استاد دی راته وخایا. دارنګ ابن کثیر رحمت الله علیه دویمه معنی کوي درستا خاصمتا او دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنه ندا معنی نکل کوي او ذکر کوي. جګړه دی جوړه کړی ده یاره سارو ماقام بلکار دی نشته او دا وای چې بغیر د الله نه بل څوک نه را مدد کیږي دا خو تا جګړه جوړه کړې ده. زمونږ دا حضرات زمونږ دا اولیاء کرام چې دا خلق ولزی او اجتونه پوره کیږي ته وایي چې دیس نشي کولې دا څه جګړه دې جوړه کړې ده چې ته وایي یو الله عرصه کوي او کافرانو بسوي وقال الذين كفروا ان هذا الا افك نفتراه وای کافران نده دا مگر دروغ چې د ځان نه جوړ کړی دی لرا واعانه علیه قوم اخرون. د دې پیغمبر یو بل قوم دی چې دا مسله خی او غی د دې امداد امداد کوي. الله پاک وی فقط جاء ظلم و زورا, راتلې وکړو په ظلم او په دروغ باندې بیمانو. پیغمبر د بل چا نه زده کوي, پیغمبر ته الله تبارک وتعالى وحی کوي. نو دا رنگی وا پتا باندې متراس کوي. دا یو مسله تر روزانه بیانای چې توحید دی, توحید دی او سنت دی او سنت دی, بل ستا لن درځي جو. نو ستا جواب چې زما خبره واوري او غوږ ورته کېږدئ, زه د ځان نه دا خبرې نه کوم, زه د الله تبارک وتعالی د کتاب نه دا مسله بیانوم او تاسو واورئ هغه کتاب سوی. نو ورپسې آیات ته تاسو وګورئ, اتبع ما اوحی الیک, تابع شه د هغې چې وحی کېږي تا ته, من ربکا, د طرفه د رب ستاسو نه, د طرفه د رب ستا نه. ته خو وایې چې یاره دا مسله تا زده کړې ده او روزانه ده, توحید توحید نارې وای او سنت سنت نارې وای. نو ستا جواب دا دی چې دا زه د خپلې طرف نه دا مسله نه کوم, زه خو د الله د کتاب تابعدار یم چې الله ما ته کوم حکم کوي زه د هغې حکم مطابق تاسو ته د الله د وحدانیت مسله بیانوم. نو ورسره پر مای هغه مسله څه ده؟ نو هغه مسله بیانی, لا اله الا هو, نشته دی کارساز مگر یو الله. تاسو وایي چې دا مسله دې د کوم ځای نه زده کړې ده, قرآن خو منی که نه؟ نو د دې نه خو که پرس کو څوک شرک هم کوي نن سبا په زمونږ په مسلمانانو کې, نو د قرآن نه انکار کوي. هغه ته مسله معلومه نه ده که امی سړی دی, نو د جهالت د وجې نه په شرک کې پروت دی. استاد جی ورته صحیح مسله بیان کړې نه ده, او استاد جی په خپل هم په غلجن کې پروت دی چې هغه ته کم خپل استاد جی خولې ده, نو مسله ورته صحیح نه ده بیان کړې, نو هغه هم په غلجن کې اچولې دی. نو څنګه چې استاد جی په غلجن کې پروت دی, نو دغه رنګې مقتدیانې په غلجن کې اچولې دي. نو که دغه مقتدیانو ته دا ووي چې یاره قرآن منې, نو څوک انکار کوي د قرآن نه؟ هر سړی وایي زه قرآن منم. وایه راشه د قرآن مسله وګوره. الله پاک ویلی دی چې پیغمبره تابعداري وکړه د هغې چې وحی کېږي تا ته. وړومبی وحی د څه شي ده؟ هغه دا ده چې لا اله الا هو, نشته دی کارساز مگر یو الله. دا مسله زه بیانوم او دا د ځان نه برابر نه بیانوم, دا د الله تبارک وتعالی د قرآن نه زه د دې ذکر کوم چې بل څوک مالک د نفع او د ضرر, بل څوک مشکل کشا, بل څوک حجت روا بغیر د الله نه نشته. او که ته نه منې نو د قرآن حکم واوره. قرآن څه وایي چې کله دا مسله بیان کوي تاسو ورپسې ګورئ څه وایي؟ واغرض عن المشرکین, او ډډه وکړه مخ واړوه د مشرکانو نه. مشرکې چاته وایي؟ څوک چې د دې مسله کې چا سره جګړه جوړوي. چې کم یو سړی د الله د وحدانیت بیان په کلي کې کوي, په محله کې او په جومات او په اجره کې کوي, او په دغه جومات او اجره کې د ده مخالفین راپاسي او دا خبره کوي چې یاره ته زمونږ د حضراتو متعلق اړو کرامات منې نه, نو وایي کرامات خو مونږ هر مسلمان منو. ولقد کرمنا بني آدم, الله پاک وایي ټول بني آدم چې کوم دی ما عزت من کړی دی. په وجه د څه؟ دا ټول نظام وګوره خدمت کې د دې انسان دپاره الله تبارک وتعالی لګولې دی. که سپوږمۍ ده ستا خدمت کې ده, که نور دی ستا خدمت کې دی, که ستوري دي ستا خدمت کې دي, که جبریل امین علیه السلام قرآن نازله و د چا دپاره یې نازله و, د چا خدمت کې الله لګولې و؟ زما او ستا خدمت کې لګولې و. چې هغه قرآن چې کوم دی نو په نبی علیه السلام باندې نازله و, هغه امینه فرشته چې ده هغه پاکه فرشته, او دارنګې ټولې فرشتې پاک مخلوق ته د الله تبارک وتعالی عبادت کوونکي دي. نو ټول عرصه زمونږ استاد خدمت ته پاره لګیا دي. نو مونږ خو د ټول انسانانو کرامت منو، او کنه کرامت ته دی ته وایي چې د الله کارونه ولا ورکوي، دا کرامت د سره نه منو. منو به چې د الله صفت ولا ورکي چې دا په د لاس لکیری چې کم نه نو خلکو ته صحیح صحیح بیانای، نو دا کرامت به منو؟ دا کرامت نه دی، دا خو دعوه د شرک ته. او چا چې دعوه د شرک وکړه واخلی ځان المشرکین، قرآن وایي ډډه وکړه د مشرکانو نه، وایي قرآن د ته مشرک وایي، د لا اله الا الله په خلاف باندې لګیاي ظالمه. نو دی به وایي ولې مونږ ته مشرکان وایي، مونږ مشرکان یو. نو دا زما خوښه خو نه ده، زه خو مسله د توحید د ته بیانوم چې نه منې. نو الله پاک وایي ولو شاء الله، کچری خوښه وي د الله تعالی، ما اشرکو، نو شرک پې نه وکړی. الله پاک دوه قسمه امور دي، یو تکوینی امور دي او دویم تشریعی امور دي. په تکوینی امورو کې چې ته نارینه پیدا کولې او زنانه زنانه پیدا کوله، د دغې زنانه سه اختیارو چې زنانه ما ولې پیدا کړې، هغې به وایي چې ما نارینه پیدا کا، خو په دغې کې الله پاک اختیار نه دی ورکړی. دارنګ نور د دا الله تبارک وتعالى اختیارات چې دي تکوینی، هغه اختیاراتو کې الله تبارک وتعالى چاله اختیار نه ورکوي. مرگ راتلل دا ستا او زما په خوښه دي، دا د الله په خوښه دي، دا امور تکوینی دي، په دې کې الله تبارک وتعالى چاله هم اختیار نه ورکوي. کتاب نازلو دا د الله خوخوا چې پچای نازل او په نبی علی السلام نازل کا، اخیری پیغمبر یې څوک ګرځاو؟ نبی علی السلام. په دې کې چا اختیار نو، دا د الله تبارک وتعالى اختیارات دي. او دویم هغه اختیارات دي چې هغه کې الله تبارک وتعالى منګلا اختیار راکړي. لارې دورا لیګلې دي چې دا د کوپر لار ده او دا غلطه ده، او په سبب د دې بد چې کم دی نو سزا خوري، او دا لار چې کم دی صحیح لار ده او ما ته راتلونکي ده، نو په دغه لار غلطه چې ده په دغې باندې شیطان دته ناست دی، او دا لار چې ما ته راتلونکي ده نو دنیا کې به هم د خوشحالۍ ژوند دي، او دا رنګ اخیرت په دې هم د خوشحالۍ ژوند دي. نو دا نمونه اختیارات الله تبارک وتعالى انسان له ورکړي دي. که چرته دا لار قبلای خو ډېره ښه ده، او که ته لار نه قبلای نو بیا چې کم دی نو دا دی چې الله تبارک وتعالى تا په زور نه مسلمانای، په زور کچری الله مسلمانو له ټول خلق په زور، څوک په کافرو پرشتو کې څوک کافر شته، یا پرشتو کې څوک ناپرمانی کوون کې شته؟ الله د تابعدارۍ د پاره پیدا کړی، هغه د تابعدارۍ د پاره خو پرشتې وي، خو مونږه تاسو چې پیدا کړو او اختیار یې راکړو نو په زور مونږه نه مسلمانای. ولو شاء الله، کچری د الله خوښه وي په زور مسلمانو مسلمانول، ما اشرکو، نو شرک پای نه وکړی، والله په زور نه مسلمانای. وما جعلناک علیهم حفیظا، او نه دې ګرځولې مونږ تعالی را په دې باندې حفاظت کوونکې. وما انت علیهم بوکیل، او نه ته په دې باندې ذمہ دار، ته کار د تبلیغ او د دعوت د کتاب د الله کوا، اخوا د دې د عمل کولو او نه کولو ذمہ داری د چا ده؟ الله ته حساب کتاب پرېږده. مونږه تا چا سره حساب کتاب نه شو کولی، د دې وجې نه چې چا ته هم د دین وینا کوي نو د جګړې په شکل کې مه کوئ. زمونږ پښتانه اکثر چې چرته په چا کې څه غلطي وویني ته به وایي چې بس اوس د سره کر چره ټوپک وي نو ډس پیم کوي، که جومات ته څوک سپلو سره راغی نو بیا راشه د اودسونو ځای ته صرف، که څوک سپلو سره لاړ بیا راشه وګوره د پښتنو دا د کوم ځای نه دا خر راغلی دی. وظالمه، دا خو انسان دی، غلطي ته وشوه، اوس ته په هغه غلطه یې مانې ته چې کوم دی نو قتل ته خبره بوځي او جګړې ته خبره بوځي، او کرای اړ تر دغ کسپلو والدی او تر واخله پیپ هغه ځای ووینځه چې داسې وګوري. نبی علیه السلام په وخت کې یو سړی راغی بانډچی و، په جومات کې امتیازې وکړی، مخامخ دیوال سره کېناست، امتیازې وکړی. نبی علیه السلام صحابه تلو منې کو پرې چې امتیازې وکړي، امتیازې چې خبر رابر وکړی نو نبی علیہ السلام وی تاسو ورشی او بوکر واخلی پا دی میتیازو بانی واچوی چه خلق لار او بوکر راغست آقا باندی چی کتل غیب او بوکر پا آقا بانی واچولا تا پوز که داولی وی دادا اللہ جماعت تی دیکی که میتیازی مند سی ورطاو او زمانگا کلوالت دوالین امین دی پا تیزا چرت جماعت که ہوئی نو بیا گورا زید زین نوازونو تا دا خر سوک رانو نو تی دیارا مطلب دا چې بیا مسجد حرام کې چې امام ولاړ لې او دا ټول خلک ولاړ نه ستا په نس داسې دي استغفر الله چې امین پتی زوي او جهالت ته مليانو کار نه کړي او نه کوي بس صرف د خپل سیاست تفاره خلک جنگي او په هغه باندې چې کم نه د خلکو د خپل مطلب د پاره د خپل وزارتونو د پاره د خپل کرسۍ د پاره د مال خوړلو د پاره د مال خړپ کولو د پاره لګیا دی که امام دی د امامتای په شکل کې او که سیاسي دی مولا دی د سیاسي په شکل کې او د خلکو نه غویان دور جوړ کړی دی او چې کم طرف ته بوزي داغه خوخه ده داسې دغه نشته او عوامو کې شعور نشته په لګو لګو مسلو باندې د خلکو سره جګړه جوړه لکه دا پوروغي مسلې دي سورۃ الفاتحه وي وي نه وي ولدوالین مینی په تیزه وي پوروي وي وترو کې چې کم نه و غونو لای ګوتې ورلې یا الله سوچات کړه دواي وکړه دا ټولي ثابتي خبرې دي د یک جګړو ته ضرورت دی د ټولو امامانو نه د محدثینو نه اهل حدیثو نه خبرې ثابتي دي په دې کې جګړو ته ضرورت خو پروغي مسلې دي کچا دا وکړه هم صحیح دی او کپرس کو په مجتهدینو کې او سړې په مسله کې خطا هم شي اغلب خدای پاک اجر ورکوي او چې کوم صحیح مسله وکړه اغلب الله اجران دوه اجرونه ورکوي نو هغې خوجرونه واخیستې دي او ته پې جګړې کوې دلته د هغې په اصولو کې جګړې نه وې د ونې تنه چې کمی دا د ټولو امامانو د محدثینو د دې معنی اتفاق دی چې تنه د اسلام چې کم دی په هغې کې د هېڅ اختلاف نشته پاس څانګې دي په هغې کې اختلاف دی مسله څوک بیانوي نه چاته او خلک چې کم دی نو په جهالت کې دی په معمولی هغه مسلو باندې چې د هغې امام ته به اجر میلاویږي مونږ تا پې جګړې کوو دا وجه د څه ده جهالت دی یا هغه خلکو چې کومو د خلکو دا مسله زده کړې ده او بل اړخ یې نه دی کتلی هغې مونږ تا کې دومره غیرت راوچت کړي چې ګورې د دغې مسلک خبره ونه منئ دا خو تباه دي و په پروغي مسلو دې سړی کافر کو ته کوم ځای ته ورسېدی او چا چې چاته کافر ووي نبی علیه السلام وایي دو خبرو نه خالی نه ده یا خدای چې کم دی نو مسلمان ته کافر وي په ده باندې دا خبره وغورځی ده نو اخر ولې ځان ته هغه حالت ته بوځي نو الله پاک پیغمبر ته وایي ستا کار دعوت دی دعوت ورکه که منو او که نه منو حساب کتاب یې ته ما پرېږده نو دی به زر چې کم دی د جګړې دپاره به تا سره راشي چې تا موږ ته مشرکان وایي نو ستا جواب بسی اسې نه چې ته د هغې غونې جواب کوې بلکې تا ته دین چل خی ولا تسب الذین کنزلې مه کوئ هغه کسانو ته یدعون من دون الله چې دی را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه فیسب الله نو کنزلې به وکړي الله ته عدوا د وجې د دشمنۍ بغیر علم نه او د ناپوهۍ د وجې نه بغیر د دلیل نه بغیر د علم نه كذلك زينا لكل أمة عملهم دغرنگي خيستا کړي د من هر یو امت عمل ددي ثم الى ربهم بیا درب ددي طرف ته مرجعهم واپسی ددي دا فينبئهم نو خبر بکی دي لرا بما كانوا يعملون پاغمانی چی دی کولو بد ردی بشورو کی خطبه بد ردی نوای تا ته قران چل خی چې ته بد ادب نه کار اخلي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله کچری تا کنزلی دا غی غونی شروع کړی چې تا ته وای ته به مشرکی ستا پلار به مشرکی او تو ارزوم دا غی په جواب کې جواب تخ کس استغور کای او سخ ور کای نو غی وجه کم دی تا ته کنزلی او په کنزلو کې حتا دا چې د الله تبارک وتعالى د عظیم ذات په باره کې به بی ادبی نه کار واخلی او د بی ادبی خبري به وکي نو سره د دې دومره مخالفت نه چې ته په مسله د توحید باندې کلک ولاړ وې نو دې به کوشش کوي چې تا ته مخالفین را جمع کی نو دا غي ان شاء الله سلورم عاقبه کې به بیا بیان کیږي چې یاره ته خو صبرېږي نه وار وار قوو شان در پسې مولیان را ولم چې ته دا غي سره مناظره کولې شی او کنه شی کولې نو دا غي د پاره ان شاء الله راتلونکي یو سل دولسم نمبر آیات کې به سلورم عاقبه راځي چې خلک به دا ته را جمع کوي او کوشش به کوي چې یاره دې مونږ د دې مسلې نه څنګه په ډډه کو او د مقابله په خلکو باندې وکو نو دا غي ذکر بکیږي ان شاء الله. وکذالک نصرف الایات اومدارنګي بیانو مونږ دلایل ولی یقولو د دې لپاره چې وای دی درستا کم زین حدیث د کړی دا مسله دویم معنا درستا ابن عباس رضی الله تعالی عنه معنا کوي خاصمتا جګړه دی جوړه کړی دا دریم معنا درستا زړه دې کړه دا مسله سلورم معنا درستا ممن تعلمتا د چانه دا مسله زده کړې ده یاره چې بغیر د توحید نه بل خبرستانی شته بغیر د سنت نه بل خبرستانی شته ولنبینه او بیانو مونږ دې لرا لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې پویږي چا کې چې پوي آپې پوشي او چې څوک نه پویږي هغه وي د کم ځای نه دې زده کړې ده اتبع ما اوحی نو کتان تپوس کوي چې د کم ځای نه دې زده کړې ده نو ورته وایه اتبع ما اوحی الیک تابعدار شه دا هغې چې وحی کیږي تا ته من ربک د طرفه د ربستانه دا د الله وحی ده چې ماته شوې ده لا اله الا هو هغه مسله دا ده چې نشته دی کارساز مګر یو الله دا ما د الله د کتاب نه زده کړې ده یاره واعرض عن المشرکین او ډډه وکړه د مشرکینو نه قرآن ورته مشرکین وایي څوک چې د لا اله الا الله متعلق تا ته وایي چې د کم ځای نه دا مسله زده کړې ده ولو شاء الله کچر خوښه وي د الله تعالی ما اشرکو نو شرک پی نه وکړی نو ته خفه شي چې یاره دی ولې زما په دې مسله باندې نه مسلمانېږي او توحید ولې نه قبلی الله پاک وایي دا ستا خوښه نه ده کچر زما په زوره باندې خوښه وي هیڅوک په مشرک نو وما جعلناک او نه دي ګرځولې مونږ تا لرا علیهم حفیظا په دې باندې حفاظت کوونکی پیغمبر ستا کار دا نه دی چې د دې د عقیدې حفاظت ته وکړي بلکې ستا کار دعوت تبلیغ دی وما انت علیهم بوکیل او نه ته په دې باندې ذمہ دار سبا د قیامت پرس په دې ذمہ دار نه دی الله په حضور کې چې دې منلې ولې نه وا ته ذمہ دار په دې چې دا بیان ولې نه وکړي نو نن هغه مولیان چې بیان نه کوي دا الله په مخ کې به ذمہ داری چې دا الله تبارک وتعالی د دین صحیح خدمت نه کوي ولا تسبوا الذین او کنزل مکوا کسانو ته یدون من دون الله چې دې را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه فیسبوا الله نو کنزل بو کی الله ته عدوان د وجد دشمنینا بغیر علم د ناپوی د وجنا کذالک هم د غرنګ زینا لكل امه خستا کړی د موږ د پاره د ار یو امت عملهم عمل د دی ار یو تخپل عمل خستا شوی دی یره زپ حکایم بل وای زپ حکایم حکمانه هغه څوک ته چې د الله د کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت مطابقی ثم الى ربهم بیا خپل رب ته دی بیا خپل رب ته دی مرجعهم واپسی ده دی دا فینبئهم نو خبر بکی دی لرا بما کانوا یعملون پاغه سمانی چی دی کوله